Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wie wordt getroffen door een hartinfarct, een hartstilstand of een andere hart- of vaatziekte, heeft een steeds grotere kans om dat te overleven. Sinds 1980 is het sterftecijfer voor mannen gedaald met 70%, voor vrouwen met 61%. Dat komt onder meer door de sterk verbeterde acute zorg, schrijft de Hartstichting in een rapport. Daarnaast is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Doordat meer mensen blijven leven, neemt het aantal mensen met een hart- of vaatziekte toe. Het zijn er nu 1,4 miljoen en de Hartstichting verwacht dat het er in 2030 1,9 miljoen zijn. De Hartstichting roept mensen op regelmatig hun bloeddruk en cholesterolgehalte te controleren. Het Amsterdam UMC krijgt 5 miljoen euro van de Vriendenloterij om zelf medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met zeldzame ziekten. Het gaat om medicijnen die bij farmaceutische bedrijven tonnen per patiënt per jaar kunnen kosten. Het ziekenhuis is erg blij met de gift. Door de medicijnen zelf te maken kan de prijs naar beneden, maar het geld wordt ook gebruikt om te onderzoeken waarom bepaalde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor patiënten. Vorig jaar verhoogde een fabrikant de prijs van een medicijn tegen een ernstige stofwisselingsziekte naar 200.000 euro. De ziekenhuisapotheek van het UMC kon het voor 20.000 euro maken. Zorgverzekeraars waren er blij mee en gingen het ook vergoeden. Vorig jaar zijn ruim 191.000 bedrijven opgericht. Een record, meldt het CBS. Het zijn vooral eenmanszaken. In het onderwijs kwamen er de meeste bedrijven bij. Het gaat vooral om eenmansbedrijfjes die studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleidingen aanbieden. Het weer, overdag grijs en lokaal wat regen, vanmiddag ook wat zon. De wind neemt in kracht af en het wordt een graad of 7. Vanavond wordt het overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow. Met Wouter Bouwman. Welkom op maandag 11 februari 2019. Je kunt straks nog steeds meepraten via 0800-1121. Dan gaan we het onder andere hebben over de ouderparticipatie op school. Maar we gaan eerst nieuws reizen. We gaan naar de andere kant van de wereld en je hoort wat daar gebeurt. Als je daarover wil meepraten, kan dat uiteraard ook via de Radio 1-app. Of gewoon via 0800-1121. Want dat nieuwsreisje, ja, dat is toch wel hartstikke leuk. We gaan dan bellen met correspondenten over de hele wereld. En straks gaan we onder andere naar Curaçao en Amerika. Laten we gewoon beginnen in Amerika. Daar zit Raymond Kranenburg. Raymond, laat ik eerst zeggen, goede avond bij jou, denk ik. Ja, goedemorgen bij jou, volgens mij. Ja, dat klopt helemaal. We gaan het hebben over belastingaangifte. Niet het meest spannende of meest leuke onderwerp misschien. Waarom wil je het er wel over hebben? Nou ja, goed, hier is het wel altijd een leuk onderwerp, de belastingaangifte. Want 9 van de 10 keer krijgen mensen toch belasting terug hier in de VS. En dat zijn dan toch ook wel vaak bedragen waarmee mensen dan hun creditcard afbetalen of hun auto repareren of een nieuwe koelkast kopen, dat soort dingen. Het zijn dus wel bedragen waar op gerekend wordt, een beetje stiekem. Ja, in principe wel. Ja. Aan het begin van het nieuwe jaar, dan doe je je belasting en dan is het toch wel zoiets van, nou leuk, dan kan ik dit gaan doen of dat afbetalen of wat dan ook. Ja, tot dit jaar. Ja, het fantastische nieuwe belastingplan van onze president pakt voor een hele hoop van de mensen in de middenklasse in de VS toch een beetje anders uit dan dat ze gehoopt hadden toen ze op hem stemden. En de belasting is omlaag gegaan. Het is ook, ik heb van dit weekend ook mijn eigen belasting gedaan. En ja, ik zag het al lang aankomen, dus ik was niet zo heel erg verbaasd. Maar ik heb een heel stuk minder belasting betaald. Iets van over het hele jaar, vorig jaar. Mm-hmm. Maar ja, dat betekent dus ook dat ik een heel stuk minder terugkrijg. Want normaliter betalen mensen gewoon hier te veel belasting over het jaar. En dan met allerlei aftrekposten die je kan opgeven, dan aan het eind van het jaar dan krijg je geld terug. Maar ja, nu betaal je minder belasting, dus krijg je nu ook minder tot niks terug. En dat was toch wel een schok voor een hoop mensen. En nu dan? Is iedereen boos op Trump en op zijn nieuwe plannen? Of zijn mensen al uit hun huis gezet? Hoe gaat het? Nou, dat nog net niet, maar er zijn wel een hoop mensen die toch echt wel een beetje boos erop zijn. Die echt zoiets hebben van, ik heb op je gestemd omdat je een nieuw belastingplan doet. En het zou een belastingvoordeel voor ons allemaal zijn, maar nu krijg ik opeens niks. En ja, kijk, ik ben er in mijn salaris ook op vooruit gegaan. Want nu, iedereen verdient gewoon een beetje meer door elke maand, omdat ze minder belasting hoeven te betalen. Maar ja, goed, dan moet je dat wel opsparen het hele jaar om dan toch dat belastingvoordeeltje te krijgen. Of in ieder geval, weet je, om wat geld terug te krijgen. En een hoop mensen zijn daar toch echt wel boos over. Nou, zullen er niet mensen echt hun huis uitgezet gaan worden? Maar ja, er zijn wel mensen die toch zoiets hadden van, goh, weet je, ik aan het begin van het jaar dan betaal ik een gedeelte van mijn studiebeurs af. Of, weet je, de kinderen moeten dit en dit hebben, precies, en dat betaal ik daarmee. Ja, dat kan dus nu gewoon niet. En kost dit hem wel steun, of kost dit de Republikeinen steun? Dat denk ik wel, ja. Een hoop van zijn stemmers, van de mensen die op hem gestemd hebben, die zijn echt boos. Die hebben echt zoiets van, hier heb ik niet voor op je gestemd. Mensen zoals ik die niet op hem gestemd hebben, die waren slim en die hebben dat al lang uitgerekend en zagen dat al lang aankomen. Ik denk dat het hem wel wat steun kost. Maar ja, Trump blijft Trump. En als de Democraten met rare dingen gaan komen, zo van, we willen nooit meer vliegen, zoals dat groene plan wat ze gelanceerd hebben deze week. Ja, dan heeft Trump wel heel erg makkelijk om de Democraten ook in een kwaad daglicht te stellen. En dan verliest hij denk ik minder steun dan dat men zou verwachten. Ja, kun je nog even kort dat plan van die Democraten omschrijven? Het groene plan is dat ze... het is een plan om zeg maar het milieu te redden. Alle gebouwen in de VS moeten geïsoleerd worden op een of andere manier. Hoge snelheidstreinen moeten overal komen zodat we niet meer hoeven te vliegen. We moeten af van de olie, van het gas, eigenlijk van al dat soort dingen. Eigenlijk alles waar Trump zeg maar voorstander van is, daar moeten we vanaf. En dan zou dat het milieu gaan redden. Ik denk dat het... Het is een ambitieus plan. Het zou het grootste plan zijn sinds de New Deal na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 30 tijdens de recessie. Ja. Maar het is moeilijk uit te voeren hoor. Want ze zeggen wel van ja, iedereen, ook een onderdeel ook is, iedereen krijgt verplicht een baan. En als je geen baan kan vinden, dan gaan we je toch nog helpen. Ja, en dan gaat het socialistisch lijken. En als er iets is waar Amerikanen een hekel aan hebben, dan is het toch wel socialisme. We gaan snel verder over iets anders. Twee belangrijke personen uit Virginia. Ja, nou ja, het is wel een schandalenweekje deze week. Twee personen, eigenlijk drie. Maar twee personen zijn eigenlijk de belangrijkste. De gouverneur van Virginia, Ralph Northam. En lieutenant, zijn ondergouverneur, zeg maar. Luitenant? Ja, luitenant-gouverneur. Dus het is eigenlijk de vice-gouverneur, zeg maar. De ondergouverneur. Die zijn dus... De gouverneur is gevonden... Ze hebben foto's van hem gevonden in zijn jaarboek... van het medische college waar hij op zat. Waar hij als blackface, zeg maar, als Zwarte Piet stond. Samen met iemand in een kloekoeksklempakje. Dat was dus niet helemaal netjes. Hij zegt zelf, dat ben ik niet. Want in de foto is duidelijk te zien dat deze mensen... Ja, ik vind hem heel knap. Rechtshandig zijn. En ik ben linkshandig. Maar ik moet er wel bij zeggen, ik ben wel ooit eens blackface geweest. Maar ja, toen was het voor een Michael Jackson kostuum. Dat was zijn excuus, zeg maar. Oké. Ook raar. Ja, dus heel raar. Hij wil niet aftreden. Hij zit nog steeds, is die gouverneur. Er wordt van alle kanten wordt er geroepen door de Democraten van het is beter als je weggaat. Maar hij zegt, nee hoor, ik blijf nog steeds. Ik heb nog 3 jaar en die verwacht ik gewoon uit te maken. Nou, als die weg zou gaan, dan zou zijn luitenant, zijn vice-gouverneur, die zou dan gouverneur worden. Maar er zijn net deze week ook twee mensen naar voren gekomen die hem beticht hebben van seksuele intimidatie. Wat is dat voor week daar? Ja, precies. En dan de man die daaronder zit, dat wil ik toch nog even aanhalen, de derde, de attorney general. Ja. Die is ook voor. Die kwam ook erbij en zegt: oh, wacht, wat jij hebt blackface gedaan? Ik ook toen ik in mijn studie zat in de jaren 80. Dus het zou zomaar kunnen dat de eerste drie in Virginia, dat die erop binnen een week uit liggen. Ja, dat proberen ze wel, maar ze ontkennen het alle drie. Ze hebben niet ontkennen. Ze zeggen alle drie van, wij gaan niet weg, wij stappen niet op. En nou die Fairfax, omdat dat nou ongewenste intimiteit... Kijk, blackface is niet echt, het is ongepast, maar het is niet illegaal. Om jezelf om je gezicht zwart te verven en net te doen alsof je een Afro-Amerikaan bent. Ja. Maar het is wel natuurlijk illegaal om seksueel mensen te intimideren. En dus die Fairfax, die kan nog wel geïmpeached worden. Die kan dat is die vice-gouverneur, ja. Ja. de vicegouverneur. Ja, die zou nog wel afgezet kunnen worden. Dus ja, het is maar een beetje daar wachten. Er zijn de Republikeinen, die vinden het natuurlijk fantastisch in Virginia. Dus die zijn flink aan het werk om in ieder geval die Fairfax af te zetten. En toch die Norton in zo'n kwaad daglicht te stellen dat hij de eer maar beter aan zichzelf kan houden. Omdat de Democraten anders zoveel stemmen gaan verliezen in Virginia, dat het ook niet goed is natuurlijk. Nou, het zijn roerige tijden daar. We zijn nog niet eens klaar. Nee, het wordt nog mooier. Dit is de laatste, is echt de allermooiste. Heb jij de penis van Jeff Bezos al gezien? Nee, dat is de baas van Amazon. En die heb ik nog niet gezien. Ja, maar dat staat ook niet op mijn lijstje per se. Nee. De rijkste man van Amerika, Jeff Bezos, de baas van Amazon. Ook de baas van de Washington Post. En dat is een belangrijke in dit verhaal. Okay. Die wordt gechanteerd door de National Enquirer. En de National Enquirer, dat is zo'n boekje. Of het is zeg maar een robbelblaadje. Maar zeg maar 1000 keer slechter dan de story. Ze beweren daar ook dat mensen aliens zijn. Of dat. Dan hebben ze een foto als iemand zonder make-up ergens buiten loopt het vuil buiten te zetten. Dan nemen ze een mooie foto en. Dan zeggen ze, oh, kijk, hij heeft kanker. Terwijl hij helemaal niks heeft, weet je wel. Het is echt een heel ranzig blaadje. Ja. Nou, de eigenaar van de National Enquirer is David Pecker. What's in a name, hè? En die is grote vrienden met Donald Trump. Eigenlijk al jaren. En heeft ook al meerdere malen Trump geholpen door verhalen te kopen van mensen. En die dan niet te publiceren. Want dat kan je natuurlijk doen. Je kan iemand geld geven voor een verhaal. Zeggen van, ik koop alle rechten voor jouw verhaal. En er dan niks mee doen. En dan komt het niet naar buiten. Een beetje een doofpot, hè? Ja, doofpot en verder. Dus daar is die man heel goed in. Nou had hij dus in januari is naar buiten gekomen dat Jeff Bezos ging scheiden van zijn vrouw. Op basis van tekstberichten die de National Enquirer te pakken had gekregen. Beetje hetzelfde verhaal als wat ze ooit in Engeland hadden. Dat ze inbraken op mobiele telefoons en zo. Ja. Maar goed, in die tekstberichten, daar kwam dus naar voren dat hij vreemd zou zijn gegaan of al een andere vriendin had, iets in die trant, dat is gepubliceerd en hop, Jeff Bezos uit elkaar. Nu kwamen ze met nog een brief en zeiden ze van, nou, weet je wat, we hebben hier ook foto's van de kleine Jeff Bezos. En die gaan we ook publiceren, tenzij, en toen kwam het mooiste, toen kwamen ze met een aantal eisen. Tenzij jij stopt met in de Washington Post te schrijven over de National Enquirer, te schrijven over de relatie tussen de National Enquirer en Donald Trump, en de relatie tussen Saoedi-Arabië en de National Enquirer en Donald Trump. Dus dan is het echt chantage op dat moment, lijkt me. Precies, ja. En Jeff Bezos, eindelijk iemand die geld genoeg heeft en zegt, ja, het is misschien embarrassing. Dat is het beschamend voor mij als die foto's naar buiten komen. Maar dat gaan we dus niet doen. Dit is blackmail. En die is dus naar buiten gekomen. En die heeft gezegd van, dikke lul, voor jullie allemaal. Maar je gaat mij niet chanteren. En breng die foto's maar naar buiten. Maar ik ga een aanklacht tegen jullie indienen. En ja, dus we moeten maar even kijken waar dit naartoe gaat. Het probleem dat de National Enquirer heeft, is dat ze in september meegewerkt hebben met, ik geloof, Robert Mueller. In verband met het afkopen van een Playboy-model toen Donald Trump verkiezingen nog maar in de voorverkiezingen zat, zeg maar. Ja. Die hebben ze geld gegeven, het verhaal in de doofpot gedaan. En toen hebben ze gezegd, nou, ze hebben toegegeven, ja, dat hebben we gedaan. Maar dat zullen we nooit meer doen. En toen hebben ze een afspraak gemaakt met de FBI, geloof ik. In ieder geval met wat mensen van het justitieel departement. Dat ze nooit meer iets illegaals zouden doen. Maar dan zouden ze ook niet aangeklaagd worden. En dan, weet je, in ruil voor hun hulp. Geen aanklacht, maar wel hulp. En dan zouden ze het nooit meer doen. Ja, en nu, dit is eigenlijk, blackmail is gewoon illegaal. Mm-hmm. Dus waarschijnlijk wordt die verbintenis die vanuit september wordt ook nietig verklaard. En kan het best zo zijn dat de National Enquirer over een paar maanden gewoon niet meer bestaat. Jeetje, wat een vreselijk dubieuze krant dan ook. Of krant, dat kan je niet eens noemen. Maar roddel afdeling. Ja, er zijn klaarblijkelijk nog mensen die dit soort troep kopen. Het is niet echt zoiets als TMZ, weet je wel, waar ze foto's hebben en ze mensen interviewen en dan zeggen ze is wat grappigs en dit en dat. En dan, oh, een scoop of zo. Maar nee, dit is echt heel ranzig, de National Enquirer. En ik begrijp ook niet dat mensen dat nog kopen. Het staat ook allemaal bij de kassa, weet je. Het zijn echt van die kassablaadjes, dat als je nog voor de kassa staat te wachten, dan kijk je daar even snel doorheen, iets in die trant. Maar ja, ik zou er zelf geen geld aan uitgeven. Nee. Nou goed, misschien gaat die Bezos, die rijkste man ter wereld en de oprichter en eigenaar van Amazon, dat dus wel doen, er geld aan uitgeven. Maar dan om het blaadje kapot te maken, dat zou het zijn. Ja, in principe wel. Ja, dat zal hij wel willen doen. Raymond, dankjewel. We gaan het in de gaten houden. En ook in ieder geval hoe het verder gaat in Virginia. Daar is het ook spannend. En sterkte met alle belastingaangiftes. Ja, jij hebt het goed geregeld, dus een van de weinigen. Ik wist het al van tevoren, mijnen zijn gedaan. En gelukkig krijg ik van California, van de state, krijg ik nog wel een hele hoop terug. Dus ik vind het allemaal wel prima. Ik heb het geld niet nodig. Veel plezier ermee, dankjewel. En leuk om je weer even te spreken. Is goed, tot snel weer. Oké dan. We reizen verder naar Curaçao. Ja, want op dit stukje zonnige Nederland is ook heel wat gebeurd de afgelopen tijd. Daarom bellen we met Egon Sibrandi. Egon, goedenavond. Ja, goedenavond voor mij. Goedenavond, ja. Ja, er is nogal wat gaande bij jullie op Curaçao. Net als in Amerika. Jullie hebben daar geen gele hesjes, maar wel andere soorten protestanten. Ja, we hadden eerst de vuilophalers, toen de leraren. En tot slot heeft een week lang hebben de medewerkers van de raffinaderij het eiland platgelegd. Oké, dus er wordt een hoop geprotesteerd. Verschillende soorten groepen. Wat is precies de reden? Nou, ze hadden allemaal een beetje hun eigen belang. Het gaat niet zo heel goed met het eiland. Economisch gezien hebben we het best wel zwaar. En de ene of de andere groep had daar zo wat vragen over. Die laatste groep heeft wel serieuze zorgen. Want de raffinaderij op het eiland, dat contract loopt einde van het jaar af. En het contract dat we hebben, dat was vroeger natuurlijk de raffinaderij van de Shell, maar tegenwoordig van de PDVSA. Dat is een Venezolaanse maatschappij. Nou, je begrijpt, de Venezolaanse maatschappij is niet zo heel veel meer waard. Nee, dat gaat niet zo heel goed. Dus dat ziet er gewoon heel slecht uit voor die medewerkers. Want ja, als er geen nieuwe partner gevonden wordt, dan gaat de raffinaderij dicht. En daar maken ze zich zorgen over. Waarom is die raffinaderij zo belangrijk? Werken er zoveel mensen van Curaçao op dat boereiland? Ja, het is allebei een beetje. Het is, uiteindelijk zijn er best wel veel mensen afhankelijk van de raffinaderij. Dat zijn de mensen die erop werken, maar ook toeleveringsmaatschappijen of mensen die daar onderhoud plegen en dat soort dingen. Dus er zijn veel mensen afhankelijk van. Maar het is ook een stukje sentiment. De raffinaderij bestaat inmiddels 100 jaar en is van oudsher eigenlijk een van de belangrijkste onderdelen van het eiland als het gaat om werkgelegenheid. En dat is tegenwoordig al wel minder. Maar ja, voor Curaçaoenaren is het moeilijk om zich voor te stellen dat er een Curaçao zou zijn zonder raffinaderij. En dus zijn er zorgen om dat er toch even zo uitziet dat het dat misschien worden gaat. Ja, en als ik juist hoor, zie je het niet super positief in? Het wordt een moeilijk verhaal. We hadden er was een commissie opgericht. Die was bezig met een partij uit Saoedi-Arabië. Dat zag allemaal heel goed uit. Maar die zijn op het laatste moment afgehaakt. Het contract loopt af 31 december van dit jaar. Dus we zijn al ontzettend, ontzettend laat. Maar ja, er was nog hoop op deze partij. En nu deze partij niet wil doen, wordt het wel echt heel lastig. Hè? Ja, en die leraren en die vuilnisophalers, hoe gaat het daarmee aflopen, denk je? Nou, die zijn inmiddels alweer tevreden gesteld. Die zijn ook weer aan het werk. Vuilophalen zouden wat zekerheden en de leraren hebben wel een grote probleem. Er is weinig geld. De schoonmaak van de scholen loopt erg achter. Maar daar zijn goede gesprekken mee geweest. Dus die zijn inmiddels wel aan het werk. Maar de medewerkers van de raffinaderij dreigen deze week nog verder te staken. En dat is niet alleen staken, maar ze gaan ook wel de weg op, barricaderen. Ze zijn bij ministers thuis langs geweest. Dus het was echt wel een beetje een spannende week daarvoor. Ja, precies. Het is niet zoals hier op het Malieveld dat alle leerlingen daar keurig zich verzamelen met een spandoek. Maar het gaat echt wel iets verder. Nou goed, dan wat vrolijker nieuws. Laten we het daarover hebben. Er is een bijzonder festival gaande op het eiland. Het Tumba Festival. Ja, afgelopen week hadden we het weer. Dat hebben we ieder jaar. Het Tumba Festival is het festival op het carnavalsnummer van het jaar kiezen. Carnaval, Curaçao's carnaval dan. Hè? Dan moet je een beetje denken aan de Braziliaanse sfeer. Met veel bloot en de mooie aankleding. Dat klinkt goed. En daar hoort een absolute één song van het jaar bij. En daar is, ja, dat is een ontzettend belangrijke competitie. Hij duurt een week. Drie dagen wordt er in een groot festivalterrein treden bands op met zangers. Die hun Tumba-lied tegen horen brengen drie dagen lang. Dan is er één dag rust. Dan is er een grote finale dag. En dan op die dag, en dat was afgelopen vrijdag, wordt bekendgemaakt wie het lied van het jaar heeft. En wie stemmen er dan? Is dat de bevolking of is dat een vakjury? Ja, dat is een echte vakjury, bloedserieus. Best groot. Ik heb een mannetje of 10 of zo die 3 dagen lang van 's avonds 7 tot 's nachts 3 zitten te luisteren naar alle liedjes. Want er zijn bijna 60 deelnemers. En ze kijken wel naar het publiek, naar de reactie van het publiek. Want het is natuurlijk wel echt het gaat om carnaval. Dus het gaat wel echt om de reactie tussen de band, de zanger en het publiek. Mm-hmm. Maar het is ook echt een vakjury die luistert naar het arrangement en de zang en dat soort dingen. Ik heb een stukje van de winnaar, luister even. Ja, nou, ik moet zeggen, ik kom ook wel echt een beetje in die sfeer daar. Dit was Dibo Doorban, zeg ik dat zo goed? Ja, Dibo Doorban. Dibo Doorban. En dit was de winnaar, hè? Ja, en hij is de zoon van een oud-winnaar. Maakt het ook wel weer extra leuk. Die man heeft 23 jaar geleden gewonnen. Die won op de allereerste keer dat hij meedeed. Dibo Doorban doet al dit jaar voor de 10e keer mee. Is de laatste paar jaar een paar keer tweede geweest. Dus dat is voor hem ook echt wel een kroon op zijn werk. En het verhaal van als je me doorzet en maar echt graag wil, dan lukt het je. En het is hem dus dit jaar gelukt. Ja. Oh, mooi. Dat is wel een mooi verhaal daarbij. Nog een ander verhaal is dat een vriend van jou heeft ook meegedaan aan deze wedstrijd. Ja, een collega van mij is een Nederlandse jongen. En die heeft 5 jaar geleden voor het eerst dat een keer gedaan. En heeft dit jaar ook weer meegedaan. En dat is bijzonder, omdat het is een echt een Curaçao stukje cultuur, deze tumba. En het gebeurt eigenlijk zelden dat dan de Europese Nederlanders zich daaraan wagen. Er is in de jaren 80, eind jaren 80, een keer iemand geweest. Eigenlijk 5 jaar geleden hij voor het eerst en nu dan weer. En dat levert toch altijd wel veel hilarische reacties op. Sommige mensen vinden het moeilijk. Ja. Vinden het eigenlijk niet kunnen. Omdat het eigenlijk, ja, Curaçao's een cultuur is waar je niet zo aan moet komen. Maar toch vonden de meeste mensen het ook wel heel erg leuk dat die het proberen. Het is natuurlijk best wel moeilijk, want het is een ingewikkeld ritme. Het is, je moet het in papiemens doen, wat niet je moederstaal is. Dus het was pittig, maar het is goed gedaan. Maar niet goed genoeg om in de finale te komen, helaas. En de jury kijkt dus naar het publiek. Ben jij nog extra uit je dak gegaan toen hij aan het optreden was? Ik was daar met een collega van mij. We hebben enorm zo'n schreeuwen voor hem, maar het heeft niet geholpen, helaas. Is dit nou, dit carnaval, is dit iets waar nou het hele eiland lang naar uitkijkt en weer even helemaal losgaat? Het is verreweg het allergrootste ding van het eiland. We gaan, het is dit jaar begin maart, dus we hebben nu een tumba. Die hoor je vanaf vandaag iedere dag op elke radiostation 20 keer voorbij komen. Ja. Deze voornamelijk, deze winnaar. En dan natuurlijk nog een aantal anderen die populair zijn. En dan zijn er 2 grote carnavalsdagen. Zo'n zondag met de optocht. En op dinsdagavond nog een keer die optocht 's avonds. En dan stroomt echt letterlijk het hele eiland uit om carnaval te vieren. Geweldig zeg. Ja, nou dat klinkt goed. Ja. Ik ben weer helemaal een beetje blij geworden. Ik schrok eerst van dat gedoe met protesten, maar dit maakt het helemaal goed. Ja. Egel, dankjewel dat we je even mochten bellen en nou heel graag tot snel. Yes, tot snel. Yes, dankjewel. Hartstikke leuk. Ja, het is je vast niet ontgaan. De satirische serie De Luizenmoeder is gisteravond weer begonnen. En in deze serie doen ouders verschillende taken op school, zoals luizen pluizen of mee op schoolreisje. Maar niet alle ouders voeren een taak uit. En onze stelling is dan ook, dat moet verplicht worden. Praat daar zo over mee. 0800-1121 over ouderparticipatie op school. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing. Without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. Ooh. We'll be breaking borders. Zo, ik ben officieel wakker. Dit was Giant van Rag & Bone Man en Calvin Harris. Je krijgt van mij weer even een overzichtje van wat het nieuws van vandaag wordt. Dan kan je alvast meepraten zo aan de koffieautomaat. Oxfam Novib publiceert vandaag een rapport over de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Het rapport gaat ook in op de rol van bestaande Europese belastingparadijzen. En uit deze analyse blijkt dat ook tenminste 4 EU-lidstaten op die zwarte lijst staan. En Nederland is er daar één van. Nederland is dus een belastingparadijs. Vandaag tennis Robin Haase tijdens het ABN AMRO World Tennis Toernooi. Een wedstrijd tegen de Kazak Michail Kukushkin. Kukushkin is de nummer 55 van de wereld en Haase is de nummer 54. Het wordt dus een echte kraker. En vanavond wordt de Edison Popprijs uitgereikt. In de Westergasfabriek in Amsterdam maken onder andere Douwe Bob, Jet Rebel en Ronnie Flex kans op de oudste muziekprijs van Nederland. Gisteravond begon het tweede seizoen van de succesvolle serie De Luizenmoeder. In deze satirische tv-serie wordt het wel en wee van leraren en ouders van de basisschool De Klimop gevolgd. Het eerste seizoen werd enorm goed bekeken, met een piek van 4,7 miljoen kijkers op een gegeven moment voor 1 aflevering. En in de televisieserie wordt er vooral geworsteld met ouderklusjes. Voorlezen, klaarover zijn, luizenkammen. Zomaar een greep uit een paar taken die de ouders van de basisschoolleerlingen voor hun kiezen krijgen. Nou, Radio 1-columniste Fedra Werkhoven die herkent dit wel. En zij vertelt over haar eigen ervaringen in een column bij de Nieuwsbv. Gelukkig heb ik nog maar 1 kind in groep 8. Ik ben een meester geweest in het mij drukken voor schooltaken. Dat krijg je als je 2 lichtingen kinderen hebt. Met de eerste 2 heb ik nog overblijf gemoederd, paanstokken geknutseld, kerstversieringen gemaakt, paaslunches geregeld. Ja, echt. Toen de tweede lichting kwam, heb ik de mails over luizen, schoonmaakhulpen, Sinterklaasbaarden plakken en wat er allemaal niet voorbij kwam, wijselijk genegeerd. Het museumbezoek kan niet doorgaan, want er zijn geen ouders om te rijden, lees je dan. Ja, jammer. Ik heb er simpelweg geen tijd voor als fulltime werkende moeder. Heb je ook wel eens gehoord van de DigiDuif? Een vreselijk online systeem voor ouders van basisschoolleerlingen. Zo blij dat ik de inlogcodes kwijt ben. Ik geef het maar meteen toe. De ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is bij mij ver te zoeken. Ja, Fedra heeft zich er de laatste jaren dus altijd vakkundig onderuit gewerkt onder deze klusjes, met als gevolg dat de klas dus soms niet eens naar het theater of de bioscoop kon. Oud-EO-presentator Manuel Venderbos is een keer klassenvader geweest en hij legt uit waarom hij dit wel is gaan doen. En ik ben dus 1 jaar lang de sjaak geweest om dat ook allemaal te organiseren. Maar moest je? Ik bedoel... Nou, er is zo'n sociale schoolpleindruk. Ja. En bij ons, bij groep 3, werden zeg maar de 2 groepen 2 samengevoegd. Dus dan, ja. En er was 1 moeder van de andere groep 2. En haar dochter was dan weer een vriendinnetje van mijn dochter. Ja. En die kwam zo naast mij staan en die zei van... zullen wij anders en samen... hoe heet dat, klassemoeder worden. En toen kon je zo snel niks verzinnen. En, nee, ja, toen, ja. Ja, toen ben ik klassemoeder geworden. Maar hoe was dat jaar? Vader. Zie je het nut ervan in? Is het leuk voor je eigen kinderen? Helpt het ze? Het nut is dat je dan in ieder geval altijd kan zeggen... ik ben een keer klassevader geweest, dus nu op sodemieteren. Ja. Dat is eigenlijk nu heb ik genoeg gedaan. Wat ja. ik nu de hele tijd doe. Nee, dat is heel gemeen. Nee, ja, nou, het goede daar, ik heb die school uitgekozen... omdat ze juist heel veel van die andere dingen doen. Naar theater, naar muziekgebouw, naar een voorstelling. Naar, nou ja, weet ik veel. Creatief, omdat je het zelf niet doet. Nee, ik doe het zelf ook. Maar ik vind het leuk dat ze op school ook creatieve dingen doen. Dat ze niet alleen maar leren lezen en rekenen en schrijven. Ja, zonder ouders kunnen de activiteiten die Manuel en andere ouders dus zo belangrijk vinden, niet uitgevoerd worden. Extra handjes zijn gewoon nodig in het onderwijs. In de tv-serie De Luizenmoeder wordt nog even duidelijk gemaakt aan een nieuwe moeder hoe het er daar op school aan toe gaat. Ja, en als je nieuw bent, dan moet je toch echt van onderaf beginnen, hè? Luizenmoeder, lieve leedmoeder, groene vingermoeder, voorleesmoeder, overblijfmoeder. Klassenmoeder, schoolreismoeder, schoolkampmoeder. Medezeggenschapsraad, oude commissie, oude raad. Nou, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Ja, daarom kan je maar het beste meteen nu beginnen. Hè? Wil je de onderbouw, de middenbouw of de bovenbouw? Ja, we gaan het hebben over de volgende stelling. Iedere ouder moet verplicht zijn een taak uit te voeren op de school van zijn of haar kind. Ben je het hiermee eens of oneens? Of heb jij heel veel gedaan op de school van je kinderen? Laat het ons weten via 0800-1121 of stuur ons een berichtje naar de Radio 1-app. het kan je bijna niet ontgaan zijn. Dit was Dom Dom Girl met... van Talk Talk. We willen graag verder praten over de stelling... iedere ouder moet verplicht zijn een taak uit te voeren... op de school van zijn of haar kind. Ben je het hiermee eens of oneens? Laat het me weten via 0800-1121. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Vertel. Goedemorgen. Ik ben het deels mee eens, want het wordt soms heel moeilijk... omdat ik zelf veel in het buitenland zat en dan moest mijn vrouw de twee kinderen opvoeden, zeg maar. Daarom is dat gekomen. Ja. Maar goed, als je dan zeg maar niet veel thuis bent en je moet de horneurs waarnemen... en de kinderen zijn een beetje anders in leeftijd, dan heb je druk, hè? Mm-hmm. Dus dan kun je het wel verplicht stellen, maar dan wordt het een moeilijke stelling, denk ik. Ja, maar... ja. Maar Wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Ja, ik denk toch maar een beetje afhankelijk zijn van degenen die wat tijd over zouden hebben. Ja. Ik denk dat het zo gaat als in de film, wat ik net een stukje van hoorde. Ja, dus we zijn het altijd dezelfde. Ja, dan wordt het altijd dezelfde, ja. Daar ben ik wel een beetje bang voor. En ik denk als je eenmaal de vinger geeft, dan nemen ze de hele hand, hè? Ja, zo gaat het. Ja. De tijd die ik had, heb ik wel veel gedaan. Want mijn dochter zit in het onderwijs. En daar heb ik een aantal keer min of meer les gegeven in techniek. Ik zit zelf in de techniek. En er zijn de allerkleinste die weten helemaal niet wat techniek is. Dus dat ga je dan uitleggen. Nou, dat vond ik geweldig. Dus dat soort dingen, daar zou ik best wel wat meer willen doen. Hoor je dat ook van je dochter? Dat er bijvoorbeeld tekort is aan ouders die willen helpen? Ja. Dat is een structureel tekort. Dus ik denk dat het gewoon een waarheid is tussen groep. En ik, je ziet dan veelal dezelfde mensen, zegt ze ook. En die worden er ook wel langzaamaan zat. Ja, nee, is absoluut... Ik kan me dat wel voorstellen. Ja, maar is het ook niet... jij zegt het kan niet om het te verplichten. Tuurlijk wordt dat lastig. Maar het zou wel een hele goede oplossing zijn, denk ik. Ja, het is een oplossing, hè. Het is een oplossing en je hebt een hulp in de klas. Mm-hmm. Maar veelal worden die ingezet omdat er veel ziektes zijn. Dus ja, die zijn er ook weer niet beschikbaar. Dus ja, dan op een gegeven moment moeten de ouders natuurlijk wel een keer wat gaan doen. Ja. En het lijkt mij leuk hoor, als ik wat meer tijd over zou hebben. Ik moet nog 4 jaar werken. Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat ik daar wat meer in ga doen. Want ik vond het altijd wel leuk. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, Kees, want we krijgen ook een berichtje binnen. En Ton die stuurt, waarom zijn er eigenlijk geen klasse opa's? Dat zou hartstikke gezellig zijn. Ja, nou, dat. Moet je daar niet verplicht te stellen, want die mensen komen moeilijker hun bed uit, denk ik. Maar, het zou misschien een idee zijn, ja, waarom niet? En het zijn toch degenen die wat ervaring hebben. Ja. En mogelijk best wel dingen zouden willen stellen of willen helpen. En ik geloof ook wel dat het gebeurt, hoor. Dat zijn ook weer altijd dezelfde natuurlijk, maar dat gebeurt wel, geloof ik. Ik heb wel eens meer gehoord dat mijn dochter zei van... er zijn wat oudere mensen soms die wat helpen. Maar ze hebben echt hulp nodig, want als ik die verhalen hoor, dan denk ik... Veel ziektegevallen in de klas. En dan moet je weer invallen voor een andere klas of de hele klas die mag naar huis toe. Dat is natuurlijk ook leuk, maar niet structureel, hè? Nee, dat is geen oplossing. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. En vooral, denk ik, is het leuk om, om als ouder mee te gaan op van die uitjes naar het theater of museum. Ja, dat is, hè? Ja. En ook onder de bank gaan zitten als je terugkomt in de bus, hè? Daar kijk je nu al naar uit, hè, Kees? Ik wel, ja. Ik vind het wel geinig. Ik ben ook benieuwd, wat Ton had hij gebeld of is dat een berichtje wat binnenkomt? Ja, had een berichtje gestuurd. Ja. Nou, oké. Ja. Nou, wie weet. Er komen veel reacties binnen, Kees. Dankjewel voor het, bellen. Was leuk. Succes met je programma. Yes, rij voorzichtig. Ja, Jolanda die stuurt bijvoorbeeld ook een berichtje. Die zegt, ik ben het niet eens met de stelling. Soms is het niet altijd mogelijk om iets te doen. Wat denk je van helpen bij sportverenigingen en zo? Ja, inderdaad, je wordt overal een beetje gedwongen om te helpen. Het is ook wel erg fijn. Er zijn meer reacties. Anna die zegt, ik ben als leerkracht super blij met de ouders die willen helpen. Ik merk dat kinderen het zelf ook leuk vinden wanneer hun vader, moeder of opa of oma meegaat naar een voorstelling. Of helpt met handvaardigheid of op een andere manier op school rondloopt. En Renske die zegt, ik zou het zo graag afkopen. Ik betaal liever een hogere eigen bijdrage dan me fysiek in te moeten zetten voor de school. Ik doe daarbuiten al voldoende voor anderen namelijk. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het een moeilijk verhaal om iedereen te laten verplichten. Mm-hmm. Maar ouders moeten het goed gaan beseffen. Ik heb zelf 12 jaar in de ouderraad gezeten. Ik ben ook ondernemer, dus ik heb het eigenlijk heel erg druk. Dus ik heb mijn kinderen vaak niet gezien met naar school brengen en ook niet met ophalen. En dan is een vrijwillige situatie heel erg leuk. Mm-hmm. Ik denk dat ouders ook goed moeten beseffen hoe leuk kinderen dit eigenlijk vinden. Want je mist al eigenlijk heel veel als ouders van de opvoeding van je kinderen. Ja, ik ben naar musea geweest, ik ben naar de dierentuinen geweest, ik ben schoolreizigers mee geweest. De kinderen vinden dat gewoon geweldig. En de meeste ouders beseffen niet eens hoe erg en hoeveel dingen ze eigenlijk missen met dit soort toestanden om mee te gaan. Ja, ja en zo'n ouderraad, wat houdt het eigenlijk precies in, Richard? Nou, dan zit je met een groep ouders het hele jaar door om bijvoorbeeld de schoolreisjes te organiseren, de voorstaantjes, al dat soort activiteiten, de Sinterklaas, de kerst. Het is schrikkelijk bedenken, alles wat aan plezier is buiten lestijden om voor scholen. We hebben kerstavonden, je hebt paasdagen. Ja, precies. Ja, en jij zat toen ook altijd met hetzelfde groepje, denk ik, of niet? We hadden altijd een bestaande groep, maar we hadden heel veel vrijwilligers. Oh. En ik denk ook dat de ouderraad, die daar dan zich vrijwillig voor inzet, heel actief daarin moet gaan reageren. En de leerkrachten er ook bij betrekken. Wat je heel vaak ziet op, ik werk ook veel op scholen, wat je ook heel veel ziet op scholen, dat een ouderraad is een beperkt groepje. En ze betrekken geen leerkrachten erbij. De leerkrachten weten soms niet eens wie er in de ouderraad zit. Mm-hmm. En dat is heel erg slordig. Want dat moet natuurlijk ook bekend zijn. En dat staat en draait ook om het management van de school zelf. Dus de directeur en de leerkrachten moeten zich ook veel meer betrokken gaan voelen. En andersom ook. En dat mis je heel erg. Maar dat is knap dat dat gelukt is. Want ongeveer elke school in Nederland heeft problemen daarmee. Ja, nou ja, dat is maar net hoe ga je ook met als directeur zijnde, hoe betrek je die mensen, hoe betrek je je eigen personeel erbij? En hoe gaat de ouderraad om met de directeur of met de leerkrachten en hoe gaan de leerkrachten met de ouderraad om? Precies, precies. Nou, bijvoorbeeld een paar aanspreekpunten bij de ouderraad, zoals schriftelijk als per mail als mondeling. Nou, en wij gingen als ouderraad ook de klasse gewoon in, mm-hmm. om te zeggen, jongens, we moeten naar de volkstuintjes. Als jullie niet mee kunnen en niet meegaan, ja, dan gaan de kinderen niet naar de volkstuintjes. Ja. En dat is natuurlijk heel lastig, maar die stellingen moet je op een gegeven moment neerzetten. En om het verplicht te maken, ja, dat zie ik niet zitten. We hebben zoveel culturen, zoveel mensen hebben het steeds drukker, zeggen ze. Het is gewoon de situatie die mensen neerzetten. Ze zeggen, ze brengen hun kind naar school en ze denken dat de school het opvoedcentrum is. Ja. Ja, dat daar gaat het mis. Dat zijn ook dingen die ik hoor. Die, daar erg ik me wel eens aan. Want dan denk ik, ja, ze werkt natuurlijk. Ja, ik ook. Het is bizar. Ja. En wat ik zeg, ik werk ook veel voor scholen. Dus nu is morgens wel eens in de klas. Voor 8:30. Als je dan ziet hoe ouders dan hun kind droppen. En ze peren hem gewoon, op z'n Hollands gezegd. Mm-hmm. En het kind wordt daar gewoon opgevoed. En dat mis je. Je mist betrokkenheid van ouders naar hun kind toe. Ja, absoluut, Richard. Dat is het verschil. En wat jij zegt is, als je nou meer gaat helpen als ouder, dan kom je er ook achter hoe leuk het is. In plaats van dat het verplicht is. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja. Ik heb ouders, nou, dat waren dan ook allemaal zzp'ers op die school. Dat was echt een kantoorhuurschool in Haarlem. Daar waren heel veel zelfstandige mensen, hadden eigenlijk geen tijd. Zeiden ze altijd. Nou, op een gegeven moment zijn we daar heel actief in gaan meewerken. Dat het ook heel erg leuk is voor de kinderen. Mm-hmm. Maar dat is ook gewoon zo. Want als je naar een schooltuintje toe gaat, dan gaan ze dan 6 keer per jaar gaan ze naar een schooltuintje. Dan is het leuk als je dat kan afwisselen. Ja. Nee, maar ouders maken gewoon geen vrije tijd meer voor hun kinderen. Dat is het grote probleem. En dat is niet alleen op scholen, ja. Dat is echt zo, hè. Ze maken geen vrije tijd meer voor hun kinderen. Ja, Richard, we krijgen ook een berichtje onder andere van Sean in de Radio 1-app. Die zegt, ik ben iedere ochtend blij dat die blagen weer naar school zijn. Misschien is dat ja, dat is toch een bizarre instelling. Ja, dat is wel een beetje apart. En dan denk ik, ja, je maakt een keuze om kinderen te nemen. En die krijgen ze dan ook. Ja, dan mag je niet zeggen, je bent blij dat ze naar school gaan. Wat is dat een rare instelling? Dat is een hele rare instelling. Die man die dat zegt, of vrouw, die moet gewoon eens een keer meegaan met de kinderen naar een activiteit toe. En dan zullen ze zien hoe leuk dat eigenlijk is. Oké, Richard, dankjewel. Dankjewel dat je even gebeld hebt. Ja. En dank voor je inzet bij de ouderraad. Namens alle kinderen. Nou, dit is al voorbij, maar dat heb ik 12 jaar gedaan. Oh, altijd. Nou. En dat was altijd heel leuk. Dank voor die tijd, Richard. Ik wil ook eerlijk zeggen, mensen, doe er aan mee. Heel goed, Richard. Okay, dankjewel. En fijne maandag. Joe. Charlotte die stuurt ook een berichtje. Die zegt, volgens mij is de laatste tijd alleen maar erger geworden. Ik kan me niet herinneren dat mijn moeder vroeger hielp met schoolklusjes. Vandaag de dag is het zo dat scholen alleen nog maar bestaan bij de gratie God. Van de vrijwilligers, slechte zaak vind ik. En je moet je misschien ook afvragen of we niet te veel willen doen met onze kids. Wij zaten vroeger ook in klassen van 25 tot 30 kinderen waar dingen werden georganiseerd, maar zonder hulp van ouders. En Marianne die helpt altijd mee op school. Die zegt, ik ben zo'n moeder. Eentje die wel altijd komt opdraven, zodat de leuke dingen die voor jouw kind gewoon kunnen doorgaan. Het interesseert me niet of je me wel of niet leuk vindt en of je vindt dat we een kliekje roddeltantes zijn. Ik doe het namelijk niet voor jou, voor mezelf, maar voor de kinderen. Kijk Marianne, dat is pas een stelling. We gaan zo nog even verder praten. 0800-1121. Als jij straks het laatste woord wil hebben over deze stelling. Ouderparticipatie op school moet verplicht worden. But you said I was just a nut and could never explain what it was. It looked rather small. It made me move. Started to dance and I started to groove towards you. Caught up in a sudden trip. He beamed us up his rocket ship. ga Rilan en de Bombardiers ga ik ook onderbreken. Wanna Dance. En dat komt omdat er enorm veel reacties binnenkomen. En ik wil nog iedereen even de kans geven om hier een zegje over te doen. We gaan dus even een versnelde ronde doen. We gaan even door en we gaan beginnen bij Emiel. Emiel, goedemorgen. Goedemorgen. Zou jij niet al te lange tijd willen vertellen of jij voor of tegen deze verplichte oude participatie op school bent? Ik zal mijn situatie uitleggen. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ben de hele week bij huis weg. Ja. Ik werk 60 uur in de week, zeg maar. Doe maar even 60 uur in de week. Met een normale job, zeg maar. Die, wat doen ze tegenwoordig? 35, 38 uur in de week. Dan kom ik tot een verschil van, wat is het? De helft ongeveer, 30 uur of iets. Volgens mij hebben alle ouders nog 30 uur over of zo. Toch voor de school? Ja, heb ik het niet goed? Ja, nee, dat zou kunnen. Maar er zijn natuurlijk ook ouders die dan zeggen... Nou, Emiel, doe eens even rustig aan dan. Ja, dat kan niet, hè. Een chauffeur kan dat niet, hè. Die is altijd weg, hè. Dat is altijd gezegd, hè. Al jaren en dag. Ja, dus Emiel, jij zegt... Ik zou niet eens kunnen, al zou ik willen. Nee, klopt. Nee, dus op die manier een verplichting zou niet kunnen lukken. Maar als het nou iets zou kunnen zijn dat je misschien, weet ik veel, een keer in het weekend het schoolplein aanveegt. Ja, als ik dan op zaterdagmiddag thuis kom, ja. Of zoiets. Dat gebeurt niet altijd hoor. Maar nee. Ik wil ook een keer bij mijn gezin zijn. Waar dan een ander zeg maar al de hele week bij zijn gezin is. Ja. Dus ja, Emiel... Dan kunnen we natuurlijk met z'n allen gaan vegen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar, dat zou wat zijn. Met het hele gezin. Nee, ik snap je punt, Emiel. Dankjewel. Dank dat je even gebeld had. Yes, helemaal goed. Oké. Dankjewel. Ja. Karin, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het over ouderparticipatie op school. En moet die verplicht worden? Vertel eens. Ik weet niet of het verplicht moet worden. Wij hebben zelf 4 kinderen, weliswaar volwassen nu. Onze kinderen hebben op Montessori school gezeten. Daar was het wel verplicht om mee te helpen als ouder. Daar kies je ook bewust voor als je naar die school ging. Okay. We hebben altijd, tenminste ik dan in dit geval, heb altijd meegedraaid bij alle 4 de kinderen. En ik vond het geweldig leuk. En wat mij zo irriteert aan sommige dingen die ik hoor op de radio nu bij dit programma. Mm-hmm. Ik ben blij dat kinderen naar school zijn. Ik ben bezet. Of dat je hoort van, nou, ik ben blij dat de vakantie afgelopen is. Ik ben zo zat. Ja. Ik denk, kom op mensen. Kinderen zijn geen accessoire, hè. Je kiest voor kinderen. Dus dan moet je er ook voor zorgen. Hoe dan ook. Klaar. Ja. En op de school waar jouw kinderen op zaten, Karin, daar was het verplicht. En daar ging het ook goed om als ouder mee te helpen. Geen enkel probleem. Okay. Je kon, zeg maar, want het was zelfs zo, dat was dan een doorlopend rooster. Dus kinderen zaten van 8:45 tot 3 op school. En dan hadden ze dus ook lunch op school. Ja. En dan was het gewoon verplicht. Je werd gewoon ingeroosterd als ouder. 4 keer of 5 keer per jaar om de lunch mee te draaien. Okay. Ja. Dus lunch. En dan, zeg maar, in de klas. Lezen, dat soort dingen. Luizen. Ja. Klaar over. Luizen, computeren, alles. Computermoeder, luizenmoeder. Ja. Ik heb in het laatste jaar van onze jongste dochter, want ik had zoiets van, nou, als maximaal kan ik het ook, ben ik luizenmoeder geworden. Ach, nou ja, dus je hebt in ieder geval een hoop geleerd ook daar en een hoop meegemaakt. Heel veel. Karin, dank en fijn dat je even gebeld hebt. Ja hoor, graag gedaan. Hartstikke leuk, dankjewel. Dag. Meneer of mevrouw A. van der Reek, die heeft nog een bericht gestuurd naar de Radio 1-app. Als je iets verplicht maakt, moet je er vaak ook voor betalen. En Henk die stuurt, lol, misschien wil die meneer die zegt dat ouders geen tijd hebben, helemaal niet mee naar het schooltuintje. De ouders zijn vast drukker met hun smartphone berichten dan met hun kinderen. Oké, Henk, dankjewel. En even kijken. Adrie, goedemorgen. Adrie. Ja, goedemorgen, heel kort. Heel kort hebben we. Met die gladde gaat, raap ik nog een klein meisje op. Dat was ik nog aan het troosten. Die moeten alleen heen en weer naar school. Dus die ouders hebben die school nooit gezien. Uh-huh. Maar als ik langs die naaf schoolse opvang loop, dan zitten die kinderen volgens mij tot 6 uur op school. Dus het heeft geen toekomst. Het hangt af van spontane vrijwilligers die er nog zijn. Ja. Of opa's en oma's waar ik wel eens bij sta bij school. Dat ik ook wel eens eentje ophaal. Maar voor de rest kunnen de kinderen het zelf uitzoeken. Maar het is niet realistisch om het te organiseren. Omdat het grootste deel in de naschoolse opvang zit. Bij mijn beleving. Dus nou, dat valt er al af. Het is dus iets voor spontane vrijwilligers. Ja. Zoals alles in elkaar stort met de verenigingsleven. Sporten ook, hè? Ergens. Ja, nee, ik was laatst bij een woningbouwvereniging. Oh. En ja, dus, of een huurdersvereniging, wat de woningbouwvereniging is. En er was een opkomst van 30 mensen. Er was een grote organisatie uit Amsterdam. Mm-hmm. Ze hadden nog nooit zo'n grote opkomst gezien. Dus die clubs die kunnen allemaal ook doen wat ze zelf willen, maar het gaat dus niet om de scholen. Nou, verwacht er niks van. Nee. Nee, dus het wordt steeds minder. Adria zegt, ik kom ook wel eens op een school, daar zie ik ook opa's en oma's. Maar voor de rest, ouders die hebben kinderen, maar daar is ook wel alles mee gezegd. Ja, nou ja, goed. En dan zitten ze dus vrij bekende verhalen. Dan zitten ze met het zenuwending. Dat ze thuis komen op de bank. Ja, hoe heet dat ding? Zo'n computertje. Ja, een computertje. Ja, een smartphone. Ja, ja. Adrie, dankjewel. Ja. Fijn dat je even gebeld had. Okay. Leuk, dankjewel. Ja. Voor de rest krijgen we nog... we had Adrie het laatste woord over dit onderwerp. Maar Martijn die heeft nog een bericht gestuurd. Die zegt, het zijn altijd dezelfde steuntrekkende roddeltantes die tijd hebben om mee te gaan naar de dierentuin en zo. Nou, Martijn, goedemorgen ook. En een fijne nieuwe week. Piet, goedemorgen. Rekenbreuk dreigt tussen rijke en gewone scholieren op de basisschool. Gaan verhaal nummer 9. Het basisonderwijssysteem in Nederland dreigt onder de grote druk te bezwijken. Zijn we op weg naar een vierdaagse onderwijsweek? Kunnen met dat verhoogde tempo dan alle scholieren nog goed meekomen? De scholieren van de ouders uit de hogere inkomensgroepen kunnen zich altijd via particuliere huiswerkinstituten laten bijspijkeren. Alle andere gewone scholieren kunnen zich dat niet permitteren. Gevolg, tweedeling in het basisonderwijs. Tegen kinderen wordt gezegd, we gooien de breuksommen eruit. Het kernvak rekenen is in Nederland een lachertje geworden. De scholieren van de ouders uit de hogere inkomensgroepen kunnen zich voor de middelbare school vanaf 12 jaar op dit rekenniveau laten brengen door bijlessen te volgen. Dit in tegenstelling tot gewone scholieren. Deze kunnen straks op de middelbare school niet meer kiezen voor wiskunde, natuurkunde, biologie, economie en dergelijke. Want ze hebben het kernvak rekenen niet fatsoenlijk onder de knie gekregen, waardoor ze veroordeeld worden tot de niet exacte vakken op de middelbare school. Kortom, het basisonderwijs zit in het slop, Piet. Dankjewel, Piet. Oké, hou je haaks. Hou je haaks, hè. En zet hem op vandaag, op maandag. Oké. 11 februari. Dankjewel, Piet. En de groeten. Dank voor het eindwoord van deze uitzending. Dit was Gaan voor vandaag. We hadden het over de Europese Unie. Moeten we eruit of inblijven? Het bellen van 112, heb je het wel eens gedaan? En wat is er toen gebeurd? En we hadden het over de luizenmoeder, maar dan vooral over ouderparticipatie op school. Dat is een beetje een moeilijk woord. Nou goed, we hadden het vooral over of mensen zin hadden nog om vrijwilligerswerk te doen op school. Een aantal wel, een aantal niet, dat bleek wel. Goed, vanaf morgen hoor je Morad weer op deze zender, op deze plek. Behalve vrijdag, dan ben ik er uiteraard gewoon weer. Oké, fijne maandag, zet hem op. En tot vrijdag. NPO Radio 1.